mama, nazali mama, na boikoti kalazima, na lobi pe na zwaye sika na société. Lobi, nazalaki na mapusa, kozela kaka mobali, nazalaki na litobate, likoso ya mobali. Lelo, nakamwisi nde mokili, nakomi evolue. Mission de la femme.